Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. Tento týden to vypadalo, že bude konec světa, že jo? No, protože tento týden Microsoft oznámil, že už nebude žádné nové sestavení pro insidery, takže... to je vůl. No, samozřejmě máme na mysli to, že Google měl výpadek docela velký na jeho poměry, a když vypadne Google, tak to neznamená, že nejde jenom vyhledávač a další služby, ale ochromí to dost velkou část webu nebo vůbec internetu, protože dneska na Google jsou všichni závislí a je takovej dvouhodinový výpadek, což jako v jeho případě výpadky mívá jako často, že jo, ale ne takhle dlouhý. A myslím si, že jako další ani nehrozí, že by někde byl. Ale byla to docela velká rána pro ty, kdo zrovna byli u počítače a chtěli něco dělat a byli třeba u některých poskytovatelů, kteří jako nebyli tak rychlí, nedokázali se tak rychle opravit tyhle chyby, a prostě bez Google je dneska svět nepříjemný. Ani se nemohli vygooglit, co se vlastně stalo, že jo? No právě. Když nastane taková situace, tak hnedka já začnu přemýšlet o tom, že začala nějaká nukleární válka, nebo že prostě se něco děje jako fakt velkýho, nepříjemného. Nejdivnější na tom je, že my pořád vlastně nevíme, co přesně se stalo. Google to tak nějak tají, říká, že to byly technické problémy. Pravděpodobně to nebyl žádný jako hackerský útok na jeho servery. Rozhodně nedošlo, nebo je velmi nepravděpodobné, že by došlo k nějakému úniku uživatelských dat. Vlastně byla někde nějaký problém na jeho DNS serverech nebo nějakých serverech, který tady propojují jeho sítě v Americe a tady v Praze. A pravděpodobně Zdeněk Cendra, který vede Peering.cz, tak jako říkal, že ten problém asi byl jako na té pražské straně. Ale nevíme, co se stalo, a vlastně nic moc se nestalo. No, no stalo a nestalo, no. Podle Google ten výpadek začal někdy kolem 7:30 a byl zcela odstraněn nějaký 2 hodiny později, a Google tvrdí, že to byl důsledek nějaký údržby. Ale to je velmi obecný a jako nevíme vůbec konkrétně co a jak. Teda nevím, jestli se Google ještě vyjádří k tomu, možná ani ne. Mezitím se taky samozřejmě k tomuhle tomu přihlásila nějaká hackerská skupina, která tvrdila, že teda ten výpadek je její prací, ale nevypadá to tak. Zdá se, že prostě došlo k nějaký technický závadě. Může být, že to se prostě stává. V podstatě garantovat 100% dostupnost služby je, no, to je utopie, že jo? No, jasně. Jinak ten výpadek byl 2 hodiny, ale to jenom proto, že právě velcí poskytovatelé internetu dokázali to opravit, a to směrování, který se táhlo přes Prahu, tak přerušili a přemostili to připojení někam jinam, takže potom už ten Google fungoval, ale sám Google to vyřešil až na druhý den ráno, tak abychom byli přesní. Aha, já myslel, že když Google píše, že to vyřešil za 2 hodiny, tak jsem právě čekal, že jako to, ty 2 hodiny, že to bylo řešení na jeho straně. Definitivně to bylo vyřešené až právě na druhý den, nebylo to hned ten večer. Takže Google nám lže? Spíš tu pravdu rozprostřel do několika několika vět, nebo já nevím, jak to kulantně říct. No, mohli bychom teda popsat, já nevím, svoje zážitky teďka asi. Jak to vypadalo, když ty jsi na to přišel, nebo jak jsi na to přišel, co jsi dělal? Pověz nám to strašlivé drama. Právě u mě to nebylo vůbec žádný drama, protože nebýt tebe, tak bych o tom asi neviděl vůbec. Ty jsi měl to drama, ty jsi to zažil, to by se přerušilo připojení, ale u mě ne, u mě to fungovalo celou dobu úplně normálně, všechny služby Google, úplně všechno fagilo. Ale to by si myslím říkal, nejeli zase teda nějaký jiný weby, že jo? Jo, no to nejeli, ale ty nejsou tak důležitý, že jo? Jo, já jsem prostě si sednul k počítači s tím, že budu psát nějaký článek. Myslím, že jsem psal o tom, že Google Play Services přestanou podporovat nějaký starší verze Androidu. A teď jsem si chtěl otevřít ten příspěvek na webu Google, kde o tom píšou. No a zjistil jsem, že nemůžu. Tak jsem chtěl vygooglovat samozřejmě, nebo chtěl jsem spíš najít tu cache, najít si prostě ten konkrétní příspěvek, protože myslel jsem si, že se to týká jenom toho blogu, a ono to nešlo, a zjistil jsem pak teda, že vlastně celý Google nejde, a pak jsem si myslel, že mám nějaký rozbitý připojení, což se nepotvrdilo. Zkoušel jsem to i na mobilu, na mobilním připojení, tam to teda taky nešlo, tam prostě mobil vůbec nereagoval na vyhledávání Google. a házelo to chybu. A já jsem jako v první řadě samozřejmě podezříval připojení, že jo? Protože šance, že vypadne Google, je fakt malá, to jako je velká služba a to je opravdu mnohem pravděpodobnější, že někdo ti překopne kabel někde nebo něco se stane. A tak to bylo takové drama, no, takže já jsem vlastně nemohl v tu chvíli úplně pracovat a začal jsem sledovat Twitter místo toho. A ty reakce byly docela vtipný některý. Bylo to hodně nafouknutý, zas když na 2 hodiny vypadne Google, tak není to konec světa. Ale právě k čemu se chceme dostat, tak to je ta věc, že my jsme na Google až příliš závislí. Nejenom to, že na něm všechno hledáme a lidi tam třeba používají Gmail pro ukládání e-mailů, nebo některé firmy prostě běží na Google Apps, vlastně, takže tam mají nejenom firemní poštu, ale i třeba kalendáře a soubory, nějakou webovou kancelář, tak ti třeba se k těm svým službám nedostali, co je problém, ale nemusel jít a nešly i některé služby nebo weby, které jako s Googlem nemají nic společného, ale vlastně společného s nima mají třeba to, že využívají některé jeho prvky. Jo? Prostě Google neposkytuje jenom právě ty koncové služby, jak co jsem teďka jmenoval, ale dělá věci, třeba hostuje u sebe nějaký jako javascriptový knihovny, který třeba nemuseli potom mít, protože se ti nenačetli. Provozuje reCAPTCHA, to je ten systém, který rozpoznává při registracích nebo při nějakých vyplňování formulářů, jestli si robot nějaký nebo jestli si člověk. A tady tohle taky nešlo a kvůli tomu třeba nešly některé jako weby, nebo ty weby třeba šly, ale to, když si musel někam odesílat nějaký formulář, tak to se zaseklo. Nebo webový fonty Google hostuje u sebe, takže opět některé weby se nemusely správně zobrazovat, pokud ty webové fonty používají. A nebo třeba na Androidu, to zrovna na Androidu mi to takhle fungovalo, že u toho ukazatele Wi-Fi, tak tam byl, jakože mám plný signál, ale byl tam u toho vykřičník, jakože nějaký problém. Tam ty weby vlastně všechny šly, ale právě to, že mobil zjistil, Android zjistil, že na Google nějaký problém, tak už tam píše vykřičník. Takový celkem vtipný. To je vtipný, mě jako podivu po připojení k mobilní síti se mi nahoře v té stavové liště neukazovalo 4G, prostě tam nebyla vůbec indikace, že přijímám data. Ale když jsem zkoušel brouzat po nějakých jiných webech, tak ty data evidentně šly. Takže to s tím pravděpodobně mělo nějakou souvislost. Ve chvíli, kdy se mi zase ukázalo nahoře 4G, tak zase už Google šel, jo. Takže nevím, proč to teda udělalo tohleto, ale já jsem se zkoušel ještě večer dovolat na infolinku O2. Tam mi řekli, že můžu čekat třeba až 10 minut, že ty operátoři jsou obsazený. Myslím, že jsem nakonec čekal 15 minut a pak už jsem to vypnul, protože už jako jsem bezpečně věděl, že jako je konec a že všichni umřeme a na Twitteru mi nějaký O2 guru Anička psala, že jako teda vědí, že Google má výpadek a že to není na jejich straně. Ale já jsem si teda z tohohle toho taky dělal srandu, já si myslím, že snad nikdo to nebere tak vážně, jako že je konec světa. Já si takovýhle věci hrozně užívám. Ale youtubeři přišli o prachy přece. No. Ve špičku hlavně denní taky nemohl nikdo sledovat, že? Hlavně ty komerční přišli o prachy, že jo, takový ty, který propagují v těch svých videích nějaký čaje chemický, nebo co to tam bylo. Ne, ale ten největší problém, to jsem nejmenoval, to zmíním teďka, tak Google poskytuje veřejný DNS servery. Prostě DNS server je taková ta chytrá věc, která překládá adresy textový na ty IP adresy, abychom si nemuseli pamatovat. Je to prostě takový telefonní seznam pro webové adresy. No a právě někteří poskytovatelé tak využívají ty googlovský DNS servery a pokud nešli oni, tak ti vlastně nešli jako ani ostatní weby. Pokud si je neměl doma na počítači nebo nějak nakešovaný, tak chtěl ses připojit někam, ale nešlo to, že jo? Nešlo ti potom i ty ostatní weby, dokud jsi nezmínil ten DNS server na nějaký jináčí alternativní. Což prostě jako obyčejný uživatel tady tohle neví, že jak funguje internet, jak se dá něco takového nastavit, nebo jak tohle řešit. A jako vůbec nezávidím právě těm lidem někde na jako helplinkách, kteří museli tyhle problémy řešit, jo? Lidi jim volali, že jim nefunguje internet, jo, určitě volají jako svým poskytovatelům připojení a jako měli z toho asi těžký chvíle tam kluci a holky. No to určitě, byli přetížený. Já jsem třeba ještě otřesený z podobného zážitku, který se stal před už 3 rokama. Bylo to 21. října 2013 a to vypadnul Facebook asi taky na hodinu nebo na 2, nebo na několik hodin, mám pocit, že to bylo. a od té doby je ze mě alkoholika, třesou se mi ruce a jako bojím se chodit ven, jo, takže... A právě výpadek Facebooku není ještě tak rizikový nebo tak, nemá takový dopad jako u toho Google. Nebo třeba spousta služeb webových nějakých jako třetích stran, tak používají jeho mapy, jo, a ty taky, když byl ten výpadek, tak nemuseli běžet, jo, a Facebook je prostě taková jako uzavřená bublina, která jako neohrožuje zbytek internetu. No, to je jako o tom žádná. Vždycky bude kritičtější, jestli funguje vyhledávání globální, než prostě nějaký Facebook sám o sobě. Vtipný je to, že jakmile přestal fungovat Google, tak všichni začali googlovat na Seznamu. A Seznam to neustál úplně, jo. Vzhledem k tomu, že mu fakt rapidně narostl počet dotazů, tak řada lidí potom hlásila, že ani Seznam nefunguje. Takže včera na Twitteru kolovaly dva hashtagy, jeden byl Google down a druhý byl potom později Seznam down. Já tomu až tak nevěřím, jo. Mě třeba Seznam, zkoušel jsem ho a fungoval úplně normálně a ten trafik u něj se zvýšil, bylo to vidět na statistikách Next.cz, což je největší peeringové centrum u nás, tedy centrum, kde se propojí různí poskytovatelé, taková velká křižovatka internetu. A tam bylo vidět, že se zvýšil provoz na Seznamu, ale nebylo to nějaký jako stovky procent, vlastně bylo to jako jednotky, možná jako nižší desítky procent během té špičky oproti dnu předchozímu. A ty výpadky, které lidi hlásili, že jim nejde i Seznam, tak si myslím, že to bylo právě způsobené třeba tím, že používali ty googlovský DNS servery a že jim potom nefungoval třeba i Seznam. Jo, ale ne, že by to Seznam takhle položilo, to se mi jako nezdá. Určitě Seznam je dimenzovaný na větší zátěž, než když tam jako přibude o pár desítek, maximálně stovek tisíc uživatelů víc. Jako nechce se mi tomu věřit. No nevím, každopádně pár lidí to na Twitteru psalo, mě teda Seznam taky, když jsem to pak zkoušel, ale lidi tohle to říkali. No, vtipný je, že já jsem před lety taky používal nějakou dobu DNSka Google, a to sice z důvodu, že DNSka místního poskytovatele byly značně nespolehlivý a fakt se kolikrát stalo, a to bylo velmi častý, že nejel internet. Ale to, že nejel internet, znamená, že jim nejeli DNSka. Když jsem si uvědomil, s čím oni mají problém, tak jsem prostě si v routeru nastavil nějaký jiný DNSka, byly to právě ty googlovský, a od té doby jako byl internet docela OK, no. Dnes už je třeba nepoužívám, dneska používám nějaký OpenDNS, takže jakoby tenhle problém třeba mě úplně nepostihnul. No. Ale třeba týpek tady psal, já jsem ho retweetnul na CNews včera, že jako co má říkat on, protože jemu prostě nejde ani Chromecast, protože taky jako, že natvrdo má nějaký nastavený DNS googlovský, takže... Ono třeba potom ani nešlo, pokud používáš prohlížeč Chrome a máš tam nastavený ten spořič dat, který vlastně komprimuje ty stránky na nějakých proxy serverech Google a potom ti posílá nějakou osekanou verzi datově, tak tohle taky nešlo, jo? Takže pokud používáš Chrome a máš tam zapnutou tuhle funkci a ten výpadek tě včera postihl, tak si opět nemohl surfovat ani jako na ostatních webech, jo? Takže já myslím, že to byl jako dobrý příklad nebo dobrý případ do budoucna, že třeba lidi si uvědomí nebo ty webové služby ostatní si uvědomí, jak jsou na tom Google závislí a že možná jako bude dobrý nesvazovat se s ním tolik nebo nespoléhat se na něj tolik a spíš tu zátěž nebo ty různý služby, co používáme, tak to jako rozdělit mezi jako ostatní, protože když ti potom vypadne jedna, tak přijdeš o všechno, ale když to budeš mít rozdělený ty svý osobní data nebo ty věci, které používáš online a budeš to mít rozvržený na více místech, tak to nebude takový velký riziko. To určitě. Ono je dokázaný, teď teda vemu příklad spíš z nějakého přírodopisu asi, že ty oblasti, kde máš nejbohatší floru a faunu, což v podstatě teda jsou nějaké tropické oblasti s pralesama, tak jsou nejodolnější vůči nějakým okolním vlivům. Kdežto, jakmile začneš snižovat tu diverzitu, tak samozřejmě hrozí pád celého toho systému. A ono to je logický, že jo? Že ve chvíli, kdy budeš se výlučně spolíhat na jednu službu a ta služba přestane fungovat, tak prostě přestane fungovat všechno. Ono konec konců, představ si, že by v Praze den ze dne přestal třeba jezdit metro z nějakého důvodu. A tak pořád prostě tam jsou nějaký autobusy a šaliny a takovýhle nějaký dopravní prostředky, který by jezdili a ty lidi by ještě nějakým způsobem rozvážili, ale ve chvíli, kdyby v nějakým jiném městě, kde třeba jezdí jenom autobusy, přestali jezdit jenom ty autobusy, tak by vlastně ta doprava jakoby selhala, že? Takže ta závislost na jednom systému skutečně není dobrá z tohohle důvodu. Na druhou stranu já myslím, že máme svoje data i jinde. Pokud třeba používáš vyhledávač od Google, tak víš, že jsou tady jiný vyhledávače, takže můžeš jít jinam. Určitě pokud používáš cloudový úložiště od Google, tak pravděpodobně ty data máš synchronizovaný i někde na počítači, teda tím pádem. A je pravděpodobný, že bys o ty data nepřišel, i kdyby Google už natrvalo někdy odstavili. To samý ta pošta, tu máš třeba někde v nějakém zařízení aspoň z části staženou, takže by se s těma zprávama dalo pracovat. Jo. Ale třeba YouTube? YouTube je nedůležitá služba. To je, jako je blbý, že to takhle řeknu, ale jako k čemu potřebuješ YouTube? Jako YouTube je prostě plný obsahu, který nemůžu nazvat jinak než zábavní. Zatímco ty e-maily fakt jsou kritický, máš tam osobní věci, tak si myslím, že kdyby jako někdo sejmul YouTube, tak to není tak kritický. Ale je to pořád třetí nejpoužívanější služba na internetu, takže... Je, jako samozřejmě lidi by brečeli. Její ztráta by byla jako významná, protože jo, to jako... náhrada tady žádná není. Nebo náhrady tady jsou tady alternativy, ale dodnes jim tam chybí ten obsah. Že? No, třeba Microsoft Soapbox, což byl takový YouTube, který běžel asi, já nevím, rok nebo to, 2007 to bylo a pak to nějak cíplo úplně. Jo, jasně, jako byla by to jako velká ztráta samozřejmě z toho globálního pohledu, ale jak říkám, jo, YouTube je taková relativně nedůležitá služba. No. Kvůli tomu, že vypnu YouTube, nikdo nezemře, doufám teda. No, každopádně musíme být realističtí a já osobně si myslím, že ten výpadek, který byl tento týden, takže byl jako nejhorší možný, že jako nedokážu si představit, že by třeba to mohlo být jako delší. Jo, tady tohle bylo třeba v řadu hodin, ale nedokážu si představit, že by Google nedokázal vyřešit problém a trvalo by třeba ten výpadek jako několik dnů. To si nedokážu představit jako takový scénář. To se pravděpodobně nestane, no, to je jasný. Ono i mnohem menší služby, které třeba zase mají méně peněz, tak pořád jsou schopný ty výpadky opravit docela rychle. A zase jako menší služba, která má méně peněz a nedokáže tak rychle reagovat jako Google, tak ale zase není tak kritická. Jo, a zase jako se dostáváš k tomu, že ta decentralizace je vlastně jako dobrá věc. No. Tím, že nepoužívají všichni jako jednu věc, existují tady nějaké alternativy, tak se to nějak jako dá přežít. No. Ale jako zase, jak říkám, nemyslím si, že bychom tady měli vyvozovat z toho nějaký závěry, jakože nepoužívejme Google nebo něco, jo, nedej bože takovýho. Stejně tak jako může jednou za pár let nebo i jednou za rok vypadnout na pár hodin Google, může vypadnout jakákoliv jiná služba. Stejně tak se může stát, že vlak nepojede, že vaše auto selže a zůstane stát v garáži. Jo. Takový případy najdeme úplně všude. Mě fakt baví ty lidi, kteří si myslí, že všechny služby a všechno musí být garantovaný a 100% funkční vždycky. Že prostě jako je to technika. A ta technika nebude vždycky 100% funkční. Ani lidi nejsou 100% funkční. Každý někdy někde udělá chybu. Jo. Nic nikdy není 100%, takže asi tak. A jinak objevila se nějaká mapka podle nějaké té služby, která měří nedostupnost webu, tak byla to vlastně heatmapa, která ukazovala, kde všude Google nejede a byly tam samozřejmě i nějaké jiné oblasti světa, ale především byla zbarvená ta oblast Česká, Slovenska, ta střední Evropa. A bylo to vtipný, protože jestliže, když vypadnul Google a vy jste si připadali, jakože začala nukleární válka, jo, tak tohle fakt vypadalo, jako kdyby byla nukleární válka, jako kdyby nás tady zasáhla nějaká prostě atomovka, jo, kdyby prostě Česka vybuchla. No, tak to mi přišlo vtipný. Tak jde o to, že internet je sice decentralizovaný, ale pořád tam jako nějaký mikrocentra jsou, no a právě to mikrocentrum jedno bylo v Praze, no a takže kolem té Prahy a v okolí, tak to prostě bylo zasekaný, no, protože na Slovensku, nebo asi spousta slovenských providerů asi je taky závislá na tom spojení do Prahy a odkud teda Google propojuje ty své služby nebo ty své servery s Amerikou, takže kvůli tomu to skytali ti Slováci. Jinak podle nějaké informace, ale přiznám se, že nevím, jestli je důvěryhodná, tak průtok dat v Česku, právě když spadnul Google, tak klesnul o nějakých 500-600 gigabitů za sekundu. To se mi zdá moc. Tvrdí to ten, aha, pardon, už jsem si našel ten zdroj a tvrdil to ten Zdeněk Cendra z Peeringu.cz. No, jako je to možný, protože, no ne, i tak je to asi hodně. Oni asi měřili, kolik to vypadlo u nich, A právě tady jsou dvě ty peeringové centra, jo, tak oni tam změřili třeba u sebe nějakých, já nevím, taky 100 nebo něco, a na tom Nixu tam bylo taky 100, takže třeba to mohlo být jako 200 gigabitů, jo, ale jako 500-600, to se mi zdá moc. Jo, je to jenom nějaký odhad samozřejmě. No každopádně český internet to pocítil. No, tak abychom to ukončili, tak jaký z toho vyplývá ponaučení? Google používejte dál, ale mějte na paměti, že existují i jiné služby a že nic není 100%. Google je služba poskytovaná zadarmo, tak tím spíš buďte tolerantní. No pozor, někteří si to platí, že jo? Já jsem zmiňoval firmy, které mají Google Apps a platí si to, že jo? Jo, jasně, tak samozřejmě v tomhle případě to je jiná situace, no. Ale i placené služby vypadávají, takže jako z mýho pohledu se vlastně nestalo vůbec nic, jo? Jako chvíli jsme nemohli googlovat, nebo někteří chtěli koukat na YouTube, ale dobrý, jako přežili jsme a ještě jsem si teda nevšiml, že by někdo začal prodávat ty trička, přežil jsem výpadek Google. Hele, i kdyby Google vypadl na delší dobu nebo úplně jako skončil, což si nedokážu představit, aby taková firma mohla jako z ničeho nic skončit, tak pořád to nebude jako konec světa, protože Google, ač je významný nebo nejvýznamnějším hráčem na tom internetovém rybníčku, tak pořád není jediný, že jo? Není jediný a to je právě, jak jsem říkal, jako že vždycky ho může nahradit někdo jiný, nějaká jiná služba, takže on by to jeho místo velmi rychle někdo zaujal a konec konců můžeme se podívat do rybníčku, kde právě se to mění hodně a to jsou třeba nějaký servery nebo služby na sdílení souborů, že jo, kde každý rok nějaká služba skončí, protože zabaví servery nějaký úřady nebo prostě něco, ale vždycky vyroste nějaká alternativa, která ji nahradí a piráti sdílí obsah vesele dál, že jo, takže. No nejvtipnější je to u pirátských serverů nebo nějakých torrentových vyhledávačů. Tam třeba jeden skončí, jako KGS Torrents nebo Isohunt, a jako na druhý den vznikne jeho klon, který jako vypadá úplně stejně, chová se stejně, právě. Vypadá stejně. Právě. Jako srandovní host. To je ta krása decentralizace, no mě to docela baví. Tak jo, tak buďte si vědomi toho, že Google není internet a že ani Seznam není internet a že ani Internet Explorer není internet a pokud tady tohle budete vědět, tak váš život bude mnohem lepší. No, ale CNews je internet. CNews je velká podstatná část internetu, jasně. No, největší. Tak jo, za týden. Čau. Čau.